د شاعر الله نه دی د دې شاعر الله عزت بکې سبکې چې څاروي سندا دراوست غوا غوې دراوست کار به تی ناخلی حتی چې پی به تی هم ناخلی کاخلی هغه به چاته خیراتی غریب طور کې یا یې خرڅ کړي نو هغه خرڅولو والا پیسې به که څاروي د قربانۍ پی دي تی اغوستې دي هغه پیسې به خیراتی ورکې خیال یاد لرا حتی علماء لیکلی چې داغې غو شایونه به څه پیاس نه جوړې ها که تا د کور خوراکې خوړلې ټیک ده په خپل ډیران باندې داغې غو شایا چولې شي خو که چېرې بار سره نکړی او رای وسته کور ته کور کې سوټو کا نو هغه په خپل ډیران هم نشي چولې داغې نه فایده نشي اخیستې دومره شریعت مسله ده کې خبره فتاوی لیکلې ده ګور بار سره دلې څاروي د قربانۍ کور کې تا تړلې دي اغه نه بس پیا کې نه جوړې داغه داغه نه نبی خپل ډیران تا چې چر او پټی ته اوس دومره خیال بکې نبی وهل تا کول ور کې څنګه نبی په کار کې سب څنګه دي حرام دي مردار دي ناروا دي ښه الله فرمایي دا څاروي د قرباني دا د شاعر الله نه دي الله ول بدنا او ساروی د قربانی جعلنا علیکم گردول دا مونگ تاسو لرا من شاعر اللہ دا دا شاعر اللہ ندی گردول دی مونگا دی سارو لرا تاسو دا پارا من شاعر اللہ دا دی دا شاعر اللہ نا لکم فیا خیر تاسو لرا پدی کی خیر دی بس یاد وی نم دا اللہ پدی بانی صواف فا چراو آوری پارخ صواف فا سو چراوا اوڑی پارا اے علی سپن کا چپا خواوڑی پورا ساتیو کی جی ویزا وجب جنوبا کلچ واوڑی پارا خپل بانی باقاعدہ سوڑ شی سات رمو کملو جیو تے سرمن سپن کیو ٹوٹے ٹوٹے کے نپکلو منا بسکری ددینا واتی ملکانیا ورکو یا مختاج القانیہ اغا مختاج غریب تا سکم چگواری اغا مختاج دے اغا غختن کی غریب تا والموتر او اغا نغختن کی غریب تا یو غریب بھی خسوال نکل اغا پختانوی غریب یم خو موڑ یم موڑ غریب یم او یو خوارخل غریب بھی ار وقت سوال نکل خیال نلائی کم چی سوال کئی ورک ورتا کم چی سوال نکی اگر تم ورکا خوچ غریب دے خروی پاگا غریب پاگا مختاج غریب باندی پاگا غفتن کی غریب باندی والموتر او پاگا غفتن کی غریب دا اللہوی سخرا علکم دا ساروی دا قربانی تابع کرے من دل رتا ستا دید پارا چتاو شکر باسی او دا ساروی دا قربانی چاہ تابع کرے اللہ چری داؤ خلا نے تابع کرے تا برا پر بولے پل اتنی شلت نے راوا چی یو سنڈا خود راوا چی نا چولی سو یو دلتا میلے رشید نے راوست دلتا یو سنڈا ہوش ہو دلتا گنیو پگنو کی سنڈا ہوش ہو آبھی ہوتے تو اپرشید ہوئی ارے بس ارور چسوک بگنو تو وردن چلو بڑھا وردن چو گنو تو جو پخرون کی واغ تو بڑھا تے املا ما تک چاو بڑا بیا مرشو کج بندیو بیا دا سی اویشو سوک نزین ورسل برا ونی تو قتل حال تنے پکلاشن کو پیڑا دیو کی ویوشتا چویوشتا ورغی پائی کیا لالی کر بیا غلال کر راو آغستا او پگاڑے کی یوڑو خیال مندائی نراتو تختیر خیال اس اللہ وی دا زناور ما تابی کری دی یو کلی ونی شو زمان پیلا کر یو سڑی بانی چی چکولے گولو سر دا کپری تکولے وڑا کھنڈولے یو دے توران شی تبے ما او چی اللہ تا تابی کرنی اولو کے معصوم لسو خانی او بل پسی تڑی اولو کے معصوم تی مخش روانی دا سی تابی کرنی او که تابی داری نیو با سنو سو بے تابی پا اللہ یہ چنو کر کتی تابی نپٹو پکو نپکو تکھا ہم دارنگی تابی کرنی رب العالمین دیل را تاو تا دیر پارچی تاو شکر باسی او دا زناوری تا تابی کرنی چی شکر یاد آکی دا اللہ لینال اللہ لومہما چرم نرسی اللہ تا لومو ما وخی دا دی زناورو ولا دماؤها او نیوینی د دې زناورو ولا کینالو تقوا منکم لیکن رسیږي الله ته اخلاص د تاسو نه او د قربانې په وخت چې ساروی لاله الله ته نه غوخه پکار دی او نیوینا الله ته څه پکار دی ولا کینالو تقوا منکم لیکن رسیږي الله ته اخلاص د تاسو نه څه پکار دی الله ته اخلاص اوس کته چې ریک قربانې والے ساروی حلال کی او اخلاص در کینی پیواز جان غیر او پر دیو حلال کی قربانی کی خودی کی اخلاص نشتا ندا قبلی گینا دا سن کی کہ پیواز جانو حلال کی کوئی اخلاص در کی نشتے نو قبلی گی کنا قبلی گی کنا قبلی گی بجلی چراش نے بیا من توائی خوا اللہ فرمائی کذالک اللہ یوم دارنگی سخرا لکم تابکڑی اللہ دا تاسو دا پارا علام آر لتقبرو دی دا پارا چلوی بیان کئی دا اللہ علام آدا کم پا طریقہ چی خودنے کڑی تاو تا لوی دا اللہ و پا طریقہ بیانے زیر ورکا اللہ وی المحسنین یعنی المواہدین مواہدینو تا زیر چاہتا دے تفسیر خازن وی محسن نمراد مواہد دے چاچ توحید منل دے اللہ وی آغتا زیر دے سرے زیر دے سرے وی د جنت کنا ان اللہ یقین اللہ یدافع عن الذین آمنوا دفاع کئی دا کتاو نا چی مومنان دی او دا مومن دفاع سوک کئی دا مومن دفاع سوک کئی توجہ کئی ایمان والا دفاع سوک کئی اللہ کئی اللہ او مومنا ستا دفاع با اللہ کی خپا کی کت کے چغی دا اللہ اللہ ہوا نن ستا دفاع نشتے دکا صحیح ایمان نشتا پا افغانستان کی توال خری پا بوسنیا کی توال خری پا چیچنیا کی توال خری پا عراق کی توال خری پا کویت کی توال خری او پا لیبیا کی توال خری او پا کشمیر کی توال خری خری کی نخری خری ذکر دفاع رب العالمین دا ایمان والو سر دا ایمان والو سر اللہ یقین اللہ دفاع کئی دا کسارنا چی مومنان دی یقین اللہ من ساتھی دار و خیانت گر خوان خیانت گر کفور کافر سرا اذن للذین اس ترغیب و قتال یرا مثلا نظر بغیر اللہ رد کرے شا اگر سجنا چی اللہ رحم کری دیو اگر بیان شول اس یرا خلق منینا جگڑے کئی نو ستاتا ہوئی او تاتا ہوئی ما تاتا ہو جو کہا اے تاتا ہوئی سوئی اللہ تاتا ہوئی نظر بغیر اللہ بیان شا مسئلہ دا شرک ردو شا اس خلق منینا نلاوی اس ورطا جیاد ہوکا یر جیاد کم نسو کما غریبی ہم اصلا نشتے فلانے سید نشتے یا کہ جیاد کم اسینا اسینا چرتا شکستو نفرو اللہو یا مومنہ اوزا میدان تا دفاع تا ان کے زیمہ اوزن للذین ایو قاتلون بیانہم ظلمو اجازت کرے شوید آکے تارتا حکم کرے شرا چسانتا یقاتلونا چی دوی سرا جنگونا کئی مشرکان دیتا حکم شوید چی مشرک راوت میدان تا اور سر جگر کئی نو دی مومن تا حکم شوید بیانہم ظلمو پس عبد دی چی ظلم کرے شوید پدی بیانہم ظلمو پس عبد دی چی دوی بانے ظلم شوید آغا اعلان او اجازت او حکم دا سرط دا پار دی دیتا وان اللہ یقین اللہ پہ امداد دیل قدیر قدرت والدے اللہ دی مومن سر بہ امداد کو ان چدا مشرک ور سر جگڑ کئی دو تمہیں حکم دے چو جنگے گا اگر کسان اخرجو من دیارم چیز تلچوی دفلو کرونا بغیر حاکم نا جیزا اللہ یقلو مگر دا چوائی ربنا اللہ رب زمین اللہ دے ددی وجنے کرونا تی پاتشو اللہ للو شرلشو اللہ وی ولولا دفع الله الناس راغل لین دیوالو جنریٹر بند کی خبیلی راغل ولولا دفع الله الناس کچری نوی دفع کول دا اللہ خلق لرا باز د دینا په بازو لهدیمت نو نړول شو به وی سوامیو گیرجی دن سارو و بیاون او کنی جی دیودو و صلوات او عبادت خانی د صابینو ومساجد او جماعتنا اے اللہ کی چرے الان لدف کولے خلق لرا بازی پا بازو جہاد نوے نلاوی نبا اگر گرجا پاتی شوا ذکا چم عیسائیانو کی بازی نصارا معاہدینو چگئی عبادت کولو دے اسلام نوڑان لی الاوی کی چلی نصارو تا حکم دا جہاد نوے ددئی ددی معاہدینو ددی توحید والو ابتدا چھ قرآن نو نو پس عملو پا انجیلو کا پا توراتو کنا ویلتا بیار آزم پی کنا اے سوامیو اگر گرجی دا نصارو الاوی اگر بنانو لشیوی و بی اونو کنیزی دی یہودو و صلوات کنیزی دی یہودو کنیزا و صلوات نو عبادت خانی دا صحابینو و مساجد و جماعتنا اللہ و جماعتنا و دین دون بوران شوئے کا جیاد نوے سوامی جر جوئے یا سوامی نمراد کنیزوم دا یہودو دا و بیون نا جر جی مراد دی تعداد دا دی دوارا مانی اے شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نو لی آمین وائی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی وی اوزل زو پا دغی کے روانو میں ہندوستان کی نو پا ہندوستان کی ما تپوسو کو دیو بابانا چی بابا دا جائے کو چا دے دا سمجھدار گن کے جائے جوڑ شو نوی ماں تا زما تا بابا وئی چی یہ گر جائے یہ گر جا یا الہی یہ گر جائے یہ گر جا یا الہی یہ گر جا ہے یہ گر جا اے اللہ داو گردے دا گر جا دا گر جا گر جا پہ نصارا و عبادت خانا اب آبا ذریب درد نہ ہوئی یا الہی یہ گر جا ہے یہ گر جا اللہ داو گردے دا گر جا دا گر جا یو گر جا مانا گردہو لیتا ہو یو گر جا عبادت خانی دا خواہی ہو دی کے فرق دیتا گر جا اگر جاپ د دغ سره دی دا هی سره گر جا گر کر گر کر گر جا اللہ انہوں نے شیو بے گر جی دن سارو کنی جی دیو دو عبادت خانے دے سابین و جماعتنا چی آدھی گی پائی کنم دا اللہ دیر دیر وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُو او خامخا امداد کی اللہ دا چا ینصرو چی امداد کی دا اللہ دا دینا ینصرو دین اللہ یا ینصرو اولیاء اللہ امداد کی او خامخا امداد کی اللہ دا چا ینصرو چی امداد کی دا اللہ دا دینا یکین اللہ قیون مضبوط عزیز غالبا حقا کسان مکنہ ام چلار دے چزائے ورکرے مونگا آگا کسان چزائے ورکرے مونگا پزمگے کی پابند کئی بمزو ور کئی زکات او حکم کئی پنیر کو سراو منی کئی خلق لردم بدونا خاص اللہ لنے اختیار دے دکارنو یا مانا اللہ دینا کسان امت کرنا ہم فلال دی کزائے ور کمونگا دی لرہ پزمکا نو پابندی کئی دمزو ور کئی زکات او حکم کئی پنیر کو منی کئی خلق لردنا رواونا خاص اللہ لنے اختیار دے دکارنو تولو تسلی نبی علیہ السلام کہ چلے دروغ جن کئی چاہے پیغمبر نو پتا اس طرح نے بس دروغ کرو کم مکہ دو دینا قوم دنو علیہ السلام نو علیہ السلام تا وادیانو حود علیہ السلام تا سمودیانو صالح علیہ السلام تا او قوم دے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تا او قوم دے لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام تا واصحاب مدین او مرگرو دے مدین والو شعیب علیہ السلام تا او نسبت دروغ کرے شو موسیٰ علیہ السلام تا فاملے تو للکافرین بس مولت میں اور کرو کافرانو تا بیامی نیولی ہوگوی بسرنگو زمان نکیر عذاب نکیر یعنی عقاب یا نکیر انکار ہوں سرنگو زمان غا عذاب یا سرنگو ددوی اگر انکار اللہ ہوئی چھ انکار کولو پہ انکار میں عذاب ورکڑا دیر دکلونا اللہ ہوئی علا کریمگا کلی وی ظالمتون او حال داده چه دا کلی ظالمان بس پریوتیو دا کلی پخپلو چتونو خاویتون پریوتیو علا وروشا پخپلو چتونو و بیرن او اغا کوئی معطلتن شار پاتشوی و قصر مشید او اغا مانی چونه گشتی اللہ وی گرا اغا دا ظالمانو حال چه کلی پیو الٹا پراتو اکویان چی او ببی ورکو لی اغا شار پراتو اغا بنگلی او محلات اللہ وی اغا سو اغا تبا پراتشو الشار و قصر مشید او اغا مانی چونه گشتی اے سیل نکی دی پدمه کی فتکون علوم چشی دوی لرا قلوب انزلونا یا کلونا بیا چی پویشی پاغی باندی او غبونا یسمونا بیا چی واوری پاغی باندی قرآن فا انہا یکنن کی صدا دا اللہوی واورو بندا اسنا شی گندا اللہوی فا انہا یکنن کی صدا دا اللہوی لا تامل افسار ندی رندی سرگی دوی دا دنیا لیکن راند دی زلنا دی آغا فی صدور چی پسنو کی دی اللہو ادا کافر پستر گل دیلون خود دزربان دیلون دی دزربان دی دزرب پستر گلون دی او تلوار بانی غاری تانا عذاب کی نمی او سر کی کنی پا تلوار بانی غاری تانا عذاب چلم خلاف لکی اللہ دقلی وادی یکینا یومن اند رب کا اغه ورځ د قیامت په نيز طرف ساده کال فسنتن پشان د زرو کالو مما تو دون دا نه چې تاسو شمیرئ اے دلته وي زرکالا دلته سوې زرکالا او بل ځای راځي چې 50 زرکالا دلته وي زرکالا او بل ځای سوې 50 زرکالا اے مرګو دا واوري دا واوری مرگرو چی 50 در کالا پا اعتبار اغا حقیقت باندی او دا پا اعتبار دا اغا چی دا اغا گمانو پا اعتبار دا اغا گمان تو ان چی باندی دا چاپ نظر کی با دا زرو کالو گنتا لگیو دا چاپ نظر کی 50 زرو کالو اللہ فرمائی یقیناً رد دا قیامت پنی درب سا پشان د زرو کالو داغنا چې تاسو شمیرئ او ډیر د کلونا الله وی مهلت ورکړی ما دې کلو لرا او دا کلی ظالمتن ظالمان بیا مې نیولی دی لرا او ما لرا واپسی دا وایا او خلقو یقینا زم تاو در یار ورکه ان کے کارا بسا کسان چې ایمان لرا او ملک نیک دی لرا بکنه دا ورزی کی دت من او کسان چې کوشش کوي پایا تن زمون معجزین د کمزوری کولو دا مرګری د جانم دی نه دی لګلې مونږ تعالی نه پې ندی لگلی مونگا من قبل کا مخیطان ایس پیغمبر ولا نبی نو نبی رسول و نبی کی میرا تمخی فرق کرو اللہوی ندی لگلی مونگا مخیطان ایس پیغمبر و نبی اللہ اذا تمنا مگر کلچ ببیان کلو اگا پیغمبر و نبی القا شیطان و نغردون با شیطان وسوسولا فی امیتی فمزد تقریر دا پیغمبر کی وسوسولا را اے دا پیغمبر پاغ بیان پا مسکی با دا خلق و پزرونو کی شیطان سکولی وسوسی اچولی فینسخ اللہ ما یلکی شیطان بس مٹاو بکا اللہ حاغ وسوسو لرا چی غردو لبوی شیطانانو ثم یحکم اللہ آیاتی بیا با مضبوط کا اللہ پل دلائل پل توحید دا مومنانو پزرونو کی بعضی مفسرین بازی ذکر کئی چی نبی علیہ السلام سورت نجم ویلو چی ویلو سورت نجم ویلو توجہ کئی مرگرو توجہ کئی سورت نجم نبی علیہ السلام ویلو وی شیطان راغے سوک راغے وی شیطان راغے دی نبی علیہ السلام پخلے جاری کا دا آیاتون نبی علیہ السلام بھی افرائیتم اللاتا والعزا ومنات السالسة الاخرى نوی شیطان دا نبی علیہ السلام پا جب جارک چی تلکل غرامی کل اولا دا غلولیو لولیو مرو والا لولیو ستون والا اغب شفارس کئی او دو غال والا وین شفاتم لطرتجا او یقینا شفاعت د دې به منځوريږي د دې د شفاعت نه وی امید ده. نو ګوره وی حدیث کې راځي چې د نبی عليه السلام په جواب الله جاری کړ چغلو لو غړو والا د دې د شفاعت نه امید ده چې شفاعت وکړي. حلان کی دا روایت سینو سو وجی د دې وی یو وجدا چې صورت نظم نجم په نزول کې سیمو دریشتمو او صورت آج په نزول کې یو سل درېمو. نو چې صورت آج کې داغي جواب نو پکارو چې صورت نجم رس نازل شوی صورت آج مکه نازل شوی. بلدا اتل سکاله رس خو جواب نو ورکه اغه مخ کی نازل چه نغی پسی فور نازل دل پکال. نو یو سل دی الله سمو دا په نزول کی یو سل دیم په نزول کی سمره وخت پس جواب ورکو الله. دیمه وجه دا چې سورتی نجم مکی دی او سورتی حج مدنی دی. نو سوال په مکه کی کیو جواب مدینه کی ورکی کار مکه کی کیو جواب مدینه کی ورکی دا معلومه نه. سوال په مدینه کی کیږي سوال په مکه کی کیو جواب مدینه کی ورکی. در موجد آدھا چی صورت یہا کا سلور سلوی اتمایات کی اللہ ہوئی ولو تقوولا لینا بعض الاقاویل لا خذنا منو بالیمین سم لقطانا منو الوثین. اللہ ہوئی کہ چلی دی پیغمبر پا من جوڑ کرل دزاننا نو بنی سودلا پا مضبوط نیولو بانی بیا بپری کو من ددنا دزر رگ. نو معلوم دارا چی نبی دزاننا پا اللہ دروغ نو جوڑ کری. سلورم و جلاوہ چی صورت بنی اسرائیل کی اللہ وی ولولا ثبتنا کا لقد کت ترکنو الیہم اے نبی کتم نوی مضبوط کرے نو تابد کفار طرف تم اعلان کرے. خو معلوم دعوی چی اللہ مضبوط کرے نو سنگ کفر و شر خبر پجب جاری شوا. او بلو جا پیندم دعوی دا نو بیا وہی محفوظ نہ پاتی کی کت داوے بیا وہی لے اعتبار نشتا کت دا خبر کے اے توے پجبے جاری شو نو وہی لبیا سے اعتبار شو شاید پجی وہی کی شیطان اور تو پجبن اور سے جاری کی بیا دو وہی اعتبار پاتے نشو. او اس پگمو جے داوا چدا روایت امام راجی رحمت اللہ علیہ وی فو مردودن دا روایت مردود دے مفسرون ذکر کری دغرنگ تفسیری خازن ذکر کئی زاد المسیح ذکر کئی علامہ قرطبی تفسیری قرطبی کی ذکر کئی اغوی دغشان امام کاظم ذکر کئی دغشان احکام القرآن کی ابن عربی ذکر کئی چدا طول خبری چدغ روایت کی راغلی دی دغ روایت بالکل خلاف شریعت تے دا ثابت ندے موضوعی دے بس اس کو حقلہ چی موضوعی خبر امانی او قد قرآن خبر چدی وای د نبی علیہ السلام په جبه جاری شول چې تلکل غرانی کل اولا وان شفاعتهم لا ترتجا. وقال المفسرون هم المردودون امام رازی اے تفسیر المعلم وای داغه والا مور نه کها تفسیر المعلم وای او د تفسیر مذری والا مور نه کها تفسیر مذریم په دغه مقام کې وای سوئی دا مفسرین ذکر کوي تفسیر مذری اے تفسیر خازن تفسیر المانی تفسیر قرطبی زاد المسیر دا طول ذکر کوي چې دا خبره صحیح نه ده دا خبره صحیح ندا. احکام القرآن کی ابو بکر ابن عربی ذکر کئی احکام القرآن کی ابن عربی ذکر کئی شدا خبرہ صحیح نوا احکام القرآن کی ابن عربی ذکر کئی چی دا خبر صحیح نوا دا روایت صدبل صدیخا. اصل خبر دا الله نبی تو و مار سلام من قبل کے میرے رسول او نہ دے لے گلے منگا مکستان اس پیغمبر او نہ نبی مگر کلے چھے بیان کو نو کر دو شیطانان شیطانانو پمز نبی کی وسوسی دخل کو پزونو کی بس مٹاؤ بک اللہ را چکر دو ربو شیطانان بیا با مضبوط کو اللہ خپل دلائل خپل توحید دخل کو پزونو کی اللہ دے پو حکمت والا دید پارا چو اگر دی اللہ را چکر دو ربو شیطان فتنہ تللذینا فتنہ و امتحان دا کسانو دا پارا چی پڑنو داوی کی مرض دے ذکر پدی کے بدری کسما خلق جوڑ شل یو با مرض یان سلوی بے یرد چاو منو والخاصیت قلوبهم او بل باغو چغتور بزرونو والو سخت زرونو والا غی بنرات الاسلام تا غی بچوٹ انکارو کو او سوکور کے داسیو چغی تباہت واضح شا اغب مومنانو غی بومن یکیناً ظالمان خامقا پا مخالفت لرکی داکنا دید پارا چخکاری کے اللہ کسان چور کرشو دورت علم یکیناً دا حق دی ساد رب دی طرفنا بس ایمان رالی پدی باندی فتو بیت قلو لو قلوبهم نو عجیب شی دیل را جرنا بیو یکیناً اللہ لحاظ اللذین آمنو خام خاپود ان کے دے لار سمون کے دے آکساو تا چی مومنان دی طرف دلالنے غیتا او ہمیشہ دے آکسان کی کفر کردے فی مریت منو پشکی دے قرآن نا سردی چی راشی دیتا قیامتا بغتتا ناسا پا یا راشی دیتا زابیو من عقیم دا غورت بے خیرنا دا غورت شننا الملک یوم اید اللہ باچھئی پا دا غورت بے اللہ غطا فی صلیب کئی ددی پا مسکی بسا کسان چی مانا را عمل کئی نیک پا جنتونو نیامتونو کی بے آئے کسان چی کفر کو دروغی پایتونو زمون دا کسان دیل را عذاب بے در رسوائی محیم پکا ان کے رسوا کا ان کے عذاب اور آئے کسان چی جرتو کا او ہجرت آئے کسان چی جرت کئی دا اللہ پلار کی سمک قتلو بیا شیدان کریشول یا مرشول پا قبل مرک خام خارجت بول کی دیل را اللہ رزق ان ہاتنا رزق ہے تھا رزق نہ مراد رزق دے جنت تے اللہ وی خامخا رزق بول کی دی لرا اللہ رزق ہے تھا او یقین اللہ خامخا دا اللہ دے یقین اللہ دا اللہ دے خیر را ذکین غرا در رزق ور کے ان گنا خامخا دنب کی دی لرا اللہ مدخلن فدن کی دو زائی عزت منتا مدخلن خامخا دنب کی دی لرا مدخلن فدن کی دو ير دونو چی خوخی بدی اغیلا یا خوخ بکی اغیلا یقین اللہ پودے علیم صبرناک یر زونو خوخی باغیلا یا خوخ بکی اغیلا دوارا ذالکا اللہوی فی صلدادا ومن آقبا حرا سوچی بدلائی واغستا بمثل ما اوکبا پشاندارا چی ظلم شو پاغا سم بغیا بیا ظلم اکریشو پد باندی سم بغیا لے بیا ظلم اکریشو پد اللہ وی دو ظلم بدلے واغستا دوبارہ پہ بیا ظلم شو اللہ وی لینسرن اللہ خامخا امداد بو کی دسر اللہ دی مظلوم سرا یقین اللہ بخن کے لا فون افت ان کے غفور بخن کے دے اس دلیل نے ذکر کئی ذالکا دا تیر شو حکم دا حکم چی تیر شو پسو بین اللہ پسو دلی چی یقین اللہ یولج اللیل فی النار بدلیش پی لرا پورس کی او بدلیش پی لرا او بدلی ورز لرا پشپا کی یا دنکیش پی لرا پورس کی او دنکی ورز لرا پشپا کی او یکینن اللہ او لیدن کے او لیدن کے رے اس دلیل عقلی دلیل علمی دا کو سبب دی چی یکینن اللہ والحق دا اللہ حق دے او یکینن آکستان جو دی را مدد کی سوا دا اللہ را والباطل عبادت داغی دے باطل یا غدی باطل او یقین اللہ ولی الکبیر دا اللہ اچتی مرتبی والا دے الکبیر لوی مرتبی والا العلی اچتی مرتبی والا الکبیر لوی مرتبی والا اے تو گرنا یقین اللہ رالی گی دبر نوبا فتس بی الارض تو گردیز مکا محضر راشنا فدیو بو سرا یقین اللہ لطیف خبیر میرا بانی کے ان کے خبردار دے لطیف ان خبیر پنرون اور اسی دنوں خبردار دے خیال میرا بالی تو ان کے خبردار دے دی اللہ لر اختیار دے آسج پاسمان ان کی دے آسج پزمائی کی دی او یقین اللہ دا اللہ نے بے پرواز تائل شوے اس دلائل اکلیا اے تو گرنا یقین اللہ تابی کری تاو لر آسج پزمائی کی دی او کشتائی کی روان دا پدر آپ کے پوکم دا اللہ یم سکو سما او تنکل دے اسمان انتقال لر دے در آپ ریوتونا پزمکا اللہ بیزنی مگر پوکم دا اللہ برا پروزی چی قیامت چی یقین اللہ پخل کو لرؤوف الرحیم مینہ کون کے مہربان دے، لرؤوف مینہ کون کے رحیم مہربان دے، دال لال ذات سے احیا کم جند کری تاسو بیا بمڑ کی تاسو بیا بجند کی تاسو سوزل جن عمر گئے ہاں سوزلا دو زلا جن دے دو زلا مرگ او دی دریم جل جن بانے پوئے نشم جی چتوے قبر کی جن دے دے او مزونہ کئی وی خیرات چدا جوان قرآن کیوں خیا یا صحیح حدیث کی چدے دوبارہ جوان دے شو پکبر کی دوبارہ جوان کو قیامت کی وی خیرات دوبارہ جوان پکبر کی دا جدی بھی دکیا ہوتے چلنگ جوان کو مخا اچھا ہو تو بوتو بچے لگی آئے چرم نشو کو لے دوبارہ جوان دے قبر چدیا دوبارہ پکبر کی جوان دے شو دے بوئی یسلون فی قبوریم علیکہ یسلون فی قبوریم دیر تر زمنم خدا یصلون فی قبورهم پس سنگ جوندی شل دا جن دی راتو خای بس نور خبر پر او کته وی یصلون فی کو زیمنم عمل متشکل شوی دغه سنگ چی ویڈیو شیا کا کال پس کتیش دغه عمل دغه ویڈیو شوی وا کال پس کتیش او کته وی کنا پدی قبر کې انبیا جوندی دی نغه جون راتو خای وا د قران نازل چ مرگ نہ رستو پاس بیا جوندی شیوی بس نما چیلنج دی او دی خیرات د مرگ نہ پاس بیا جوندی شیوی اگر جوند را تا وایو کای کنا دال لا دا تی جوند کری تا سو بیا عمر کی تا سو بیا جوند کی تا سو یقین انسان دی نا شکر لکل امت اند پار دال امت جال لا گر دول دی مونگا من سکن طریقہ دی عبادت نا سکو چ دی عبادت دی پا طریقے فلا یُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ بَجَغَرَدُونَ كِتَابَ سَرَا پکار د دین کی بلا خلق لرا الی ربک رب لرا یقینن تی پیدایت ما یقینن تو لالا هدن خامقا پیدایت مستقیم نیغلار باندی یا یقینن تو خامقا هدن مستقیم پیدایت نیغ روانی تو پیدایت نیغ روانی خواہ مستقیم نیغ خواہ پیدایت بانی نیغ روانی اللہ فرمائی وین جادلو کا کچری جگر کئی تاثرہ نوائے اللہ خفو دے پاگا چی تاثر عمل کوئی اللہ فی صلبو کی تاو پا مسکی پورد قیامت پاسی کی جوئی تاو پائی کی اختلاف تو ان کی علم تعلم ایتن پوئی گی یکین اللہ پو دے پاسی چی پاس مانو نکریو پز مرگ کے علم تعلم یعنی قد علما عالم تعلم پما قد عالما پتا کس طرح قد عالما تا کس طرح تب پوئے گی عالم تعلم پما نے استفام یعنی تا کس طرح تب پوئے گی ایتن پوئے گی یقین اللہ پوئے دے پاغت سوچ پاس مانون کی دیو پدمہ کے ان نفی ان نظال کفل کتاب یقین انداری پا کتاب کے یقین اندار پا اللہ بانے آسان بھی اور عبادت کی بھی سوا دانانا داغت سوچ لم ينزل به سلطانا چه نظر علی گره اللہ پای بانی صدرین او نشت دوی لرا پدی بانی من علم سپوا وما لی ظالمین من نصیرون بی ظالمان لرا سوک امدادی کل چلو سیشی پدی ظالمان و آیاتن بینات آیاتن آوادیا تعرف فی وجوه اللذین کفر المنکر نپی جنی تپس مخلو دا کسانو کی چه ظالمان دی چه کافران دی اللہوی نبی دا پارا ظالمانو سوک امدادی اس اگر ظالم سوک دے کے لئے چلو سیشی پا دیا ہے تو نظموں واضحا بینات واضح تفسیر المانی وی علا بطنان عبادتی لغیر اللہ فباطلی دو دا غیر عبادت دا غیر اللہ آیاتو نوادر پلو سیشی نو پی جنبا مخنا پی جنبا پا مخنا دا کتانو کے چکا فراز دی المنکر تریوالے المنکر علامات الانکار مات اللہ سے المنکر علامات الانکار اللہ یا علامات انکار بدری پتندو کی پیجنی چتو تو قرآن بیانی دو بدن تردیت تریوڑی ولی تو بے پس کے پی ماتی شوی دی چاپی اگل ماتی کری دی دا سے تندیت تریوڑی خوا چل المنکر علامات الانکار اللہ یا علامات انکار دی حتی رسید لی دی قریب دا یکاد ان قریب دا چی ہم لو کی پاکستانو چلو لی پدیبانی آیا تو نے زمونگا دا تندے دا اترو نیولی دمرا غصی تب قریب دا چی ہم لرابانیو کی قرآن رانوا اللہ ہوئی قریب دا چې عملو کی پاکستانو چلولی پریبانی آتون زمونگا قل زمان نبی دویتوا اپبو نبیوکم بشر من ذالکم اے خبر کم تاسو بشر من ذالکم پشر ددینا چه تا تا سندے سرو کرے ہم لگر بانے کئی متبوئے او بابا و آوری مسئلہ چه چا پا قرآن بیان بانے تندے سرو کر نو النار النار ورطا گرے اور دے اور النار النار گرہ دائی مفرد ذکر کر متعلقات ورسرت لگوا تو اے النار او چا چی تندے سرو نی ولے دے قرآن والو بانے ہم لکئی نو النار او بابا لک النار تالر اور دے فی کنار پتا چور دے علی کنار تا د پار اور دے من کنار دتان اور دے بابا تپ معاملہ کے تالر اور دے پتا بانی اور دے اور دربانی بلی دے انار مفرد ذکر کو متعلقات اور سر تلگا سبھی بیارو مخخا چدا تندے ترونی ولی اتنے قرآن بیان کیو دے تندے ترونی نو سمی اومگا لیکن اگر شاد ہو گئے چھو فوجان اومگا ہاں فوجان تو ارتا تلیو تو ارتا دا ٹریننگ نو دے اکثر ٹریننگ پا غرونو کی کئی نو یوزائی دا تلیو ارتا شاد اوگان دی زوگان دی رو نو دے با دستار نا پخلے او کو بیا ماس پخین دا اطلال ماس پخین بیا ناوکتی بیا پخلے نکی دے یو پتیلہ کی قطع پتیلہ کی بیا گا ننگولے منگولے کی خودو چھو واپسی رازو اگا بہو خورو نو چرا با گل آگا پتیلہ بخالی وا دی سوچ کو چھے پتیلہ بخالی وا یہ دا پتیلہ سو خالی کی سر پمپا زیدار گنگی پروتی و پتیلہ خالی پرتے یو فوجی پویش چھے دا خود سنور مخلوق نو دی مرگور تو انگن نزو ٹریننگ کا دن بر ڈراما گورو یہ سر ڈراما دا وی بستا سو چار چھے دو یو غٹ مارونی و لفور اگه پا دی پتیلہ که بند او دی لار لره که ناس او دا پتیلہ نور تا که خوده چه گرو زن اگرن او شادوگه راکوش شو غٹ پت شادوگه دی چه راکوش شو دی پتیلی نراس نور کل عادت پا نسبت دا خپی داس چاپی رکی داسه دایتی چاپی رکی او سا دی خود خوراک پا نیت ورگلی دی او دی پتیلہ که خامار پروت تی غٹ تک تو او دا نور پی لگی دل سم گرم شوید او چه دو تیسر لرک دی مار داسی دا شکر چپنا شکر چا جو والا جوڑ پر شادو گی دا سی ہم لکے انو شادو گے دا سی لار سی نو چی شادو گے دا سی لار سی شادو گے بیارا نہیں سی شادو گے اس پیو باسی چی پیو باسی نو سر بدا سی کئی کرا پیر اس تو کئی سر مخیل جی نو دب دبیا پی دا مار دا سی پرش کی یر مرہ دا شادو گے دا لاد و مادو جوڑ اگا فوجیان دا گل اگا شادو گی تے شکو جو بولا ہوئی والو ہوئی شرل دا چې قران باندې حمله کوي دا سب د شادوګي هغه مثال وباسا خوځګار دی نو شادوګي ته جوړ کا د فوجانو شادوګي النار من کنار فی کنار علی کنار ها علی کنار و بابا اور دې کوم دې لکنار تالر اور دې فی کنار پتا کی اور دې علی کنار پتا باندې اور دې من کنار د تان اور دې خلی ندی اور کی جی بابا دې بغل بیا وسنه وای وعد الله الذین چې دا قران په بدلګي الله او دا چې عمره کا شادوګي کیسه ورته ا دې کنه دا چې عمره وي وعده کړی الله د دې اورا چې سانو سرا چې کافر دي و بی سلم سیرو بد جانم زائد ورتو یا ایو الناس خلق ضرب مثلا فاستمیولا بیانی کی مثال غزوت کی دئی اس دل تا اللہ یو مثال بیانی داغ چاہ دا پوری دا پارا چی مخلوق را مدد کئی ذکر اللہ تا دا مخلوق دیر گرانو چکر دے زمانہ علاوہ بل را مدد کئی پدی بانے با جانم تا غرزی گی جانم تا بزی تو راشد چی دے پویا کم اللہ ما اتا پویا کئی جی جانم تا لازمش اللہ وی او خلقو غچی دیکھا مثال او خلقو بیانی کی مثال غچی دے گیتا کلچی او انسان اعلان کی ایماندارو اعلان واوری نو خلق ورطا دلیشی غرگون اعلان دائی کی کن اللہ وی غرگون اعلان دائی کی واورا مثال یا ایو الناس خلقو ضرب مثلن بیانی کی مثال فستنو لا غچی دے گیتا ایماندارو چپ شئی اعلان کی نو فستنو لا غکی دے غیتا یکیننا کسان چی تاثرہ مدد کیوئی سوا دا اللہ نا لئی اخلقو زبابا چرمنشی پیدا کولے او مچا یو مچ کې دریم شي پیدا کولې داته چې رامدد کې لن یخلقو ذبابا چرم نشي پیدا کولې یو مچ یردا یو قصد دې رامدد کوم نو پیوا دې بنشي پیدا کولې دا ټول کرا جمع شي نو پیدا وکي نو الله وی ولوی تمولا اگر کدا ټول را جمع شي شرکن غربن شمالن او جنوبن چې تور تر آمدد شي وي دا ټول دنیا کې را جمع شي الله وی یو مچ کې دې نشي پیدا کولې مچ پیدا کول خو در کنار دا خو ډیره لویه خبره ده. الله وی اسلمو مذباب شیا کچرو تخت د دینه مچ شیان څه شی پاخپل خرتم کی دا شکرانی د دینه دا تبرک د دینه سلغونتی پاخپل خرتم کی او تخت لا یتن کی دومنو نشی واپس کولی داغنا اغا تختی دلسی دمچا اغا واپس کولی نشی نزو فت طالب والمطلوب اللہ وی کمزور دے ات طالبو گفتن کے والمطلوب او چانه چی غواړي ورسم رخ کوله مثال دی اللہ وی چیز دی پر خودیم تاولیاء را مدد کے اللہ وی لن یخلقو ذبابا داولیاء او مچ نشی پیدا کولے تیوی یرے واج دے دجی بابا یا فلانے بابا زکے نشی پیدا کولے کدا طول راج مشی اللہ وی کدا طول راج مشی شرکن غربن شمالن و جنوبن طول اولیاء راج مشی نشی پیدا کول پیدا کول خود در کنار چه ده دی پا قبر کم تبرک پرو تمتیائی چینی علوا شریفا علوا حلوا تبرک د پارا خلق راولی او دا مچ پکینی او دا مچ خرتم بی خرتم مولی دلی مچ خرتم لی دلی مچ دا سیو مخود و گنتی اگر او دکی کچری دا خرتم کی دا مچ ده دی دا تبرک نسو تختی لا یتن کی دو منو نشی واپس کولے دا اولیاء دا تختیدل سیز دمچ دمچ نا چل نبی اللہ وی دو فت طالب والمطلوب کمزور دے آت طالبو گفتن کے والمطلوب او چانچ غاری جو خود ہوئے مختاج دوسروں کا بلا اسے مدد مانگنا ہے کیا چگتا تا مختاج دے اللہ تا مختاج دے نغیر والے غاری اگر ذات نو غاری کی چاہتا مختاج ہے چا تو مختاج اے توجہ کی توجہ گور دلتا اللہ رب العزت وی ذبابا دا مچ مچ ولی ہوئی ذکر دے ناکس الخلقت تے ہر مخلوق تام خلقت تے لیکن مچ ناکس الخلقت تے ذکر چھ ددی مچ پستر گبار نشتا او دد سٹ نرے دے ہر چیز دخپل زان وزن زیاد اوڑی انسان دے میگے دے میگے اوگو غط خپڑای نیولی اگا اوڑی زان سی انسان اوگو را جدو بیوم من وزن دے دو مزن بنا مولیش ہر چیز دے زان خراو اوگو را سمرلوی پیٹ اوڑی اسو گو را اوکو گو را دے زان نزیاد اوڑی لیکن مجد زان نزیاد نیچی اوڑی دے که ستی نرے دے ستی دیر نرے دے تا چلی دے رہی تا سر دائی دا سی کئی ستی دیر نرے دا لری ستو والا بدیر سمدیری خواه دا گوره مسئله دا کتابونو لکنه دا مچ دیر بدیر سر خواه الگرد زبابیوی مچ دا مچ ناکس الخلقات تی دا ناکس الخلقاتا اللہ وی دیر نشی پیدا کولی او مچ کدری ناکس الخلقات سرگوانی باری نشتا او مرئی نرئی دا زکا دا نرئی مرئی دا سبل شانتی او پستر کوئی بانی نشتے نو دوخ پی ورطا سیوا ورکڑشتی نو دے دا دوخ پی چناس تی دے دای داشکے ار وقت دا سر کی صفا کے لیے دلے مرے چرتو دو رئی ورطا خوا دا دوخ پی دو لاشن سیوا دی دے پا دی لاشن دا اختر سر کی صفا کے خوا پا خبر پوئی نو دا ناکس الخلقات کے خوا ناکس الخلقات دے دا ار وقتی این الملحموی دا دستر کی ار وقتی اچھو خونے لگی ذکر دا بانچی دانی او دا دروزو بانچی نہیں کہنا نو دا این الملحم ار وقتی اوخ کتے ساتھ سے آرست پر گرن ذکر دا اللہ دی قدرت تا پیدا کری دی چی دول راجی پا دی کن خلیو بیا پا دی کن استر گو دا حفاظت دفا او دا چاچی دا بانی نی او دا بانی روزو بانا او دا استر گو بانا اگا اچھر استر ترگی بیگی ترگی مخینش ویوخ کتے ساتھ دا لکه د مچ باڼې پستر ګونی ها اناما یو کتاب دې پای کی آئی کی دمج تشبیہ د منجور سرور کرے گا اے انامک دمج تشبیہ چا سرور کرے منجور سرور کرے اے سنگے چی مچ ناکس الخلقت تے کنا ناکس الخلقت تے نو منجورم ناکس الخلقت تے سنا تے ورکی نقصانی لاچی داسی داسی کئی ناس تے شکران ہوتا کلے پوزا بڑھائی دا کلے شنش لی دلی دا کلے غکو گدے کلے پپا گدے دے ناس شکران ہوتا دے ناکس الخلقت تے اناما دا ملا عبد المومن کتاب دے ملا عبد المومن تو کی ملاو نزوت الخواتر کی داغا حالات بیانی اگر کتاب کر رہے اناما او اناما کی اگر فارسی دل اسلام داخلے ازان نیو مانا کئی ناغوی اناما کی اگوی ال بیگم بیگم چاہتا ہوئی بیگم ناغوی فساد در پردہ پردہ کی پر فساد پردہ کی پر فساد کل آگوی ال کوتوال اے پولیس چاہتا ہوئی ال کوتوال تاندار چاہتا ہوئی ناغوی نمونه ملک الموت دالم ملک الموت نمونه دا چې تورو کپړو کې ویني رنگ بدل زیل شي چې خدای خیر سره راغله ملک الموت نمونه دا هغه وی القاضی قاضی چاته وی قاضی سی وو نو دی وی میخ درگل ها فقط کین خطه میخ قاضی نه هم نازک کی پلسمن کی قاضی سی میخ درگل ها فقط کی می ان نواب چاته وی نو وی مجموعه تغافل مجموعه تغافل بس دا هر وخت په غفلت کې پروت وي ان نواب مجموعه تغافل نو هغه وی ال وکیل چاته مجتهد درو مجتهدی درو ها د دروغو پیجی کون کې چې بس دے دو درو غلط درو په درو غلط چې دی هغه صحیح ثابت وي او صحیح غلط ثابت وي خیال هغه وی ها هغه وی چې الوکیل مجتهد درو نغوی الافغان افغان چاته وي وي تو دې جہالت چې دې بسر وسه جګړې چې وي دا پښتون افغان چاته وي تو دې جہالت دا شان نغوی زیارت چاته وي وي بانګای پیتک زیارت څه ته وي چې د ګناونو بانګا حجینه یالت نه تختی الکال تر تختی جناګان یالت کی نو بانگای فسق نغوی الجمستان وی الجمستان وی جمستا ہوئی نغوی دا پوز حیز ار وقتی ورکی پوز دا سال کی دا پوز حیز ہی خواہ جمے نغوی المنجور چاہتا ہوئی نوی مگس بیہایا اگا بیہایا مچ اگیتا ہوئی منجور ہو یہ تو یہ ہوتا سو گئی کہ نا اگر مچ اگر مگس بے حیا دے ہر وقت دے بے حیا مچ تے ددو پہ سسکار نشتے ددو یو کوئی رس ڈیر دے سچے نرے دے ندا منجور ددم ہی رس ڈیر دے پیس نہ مڑی چرگڑے بابا نہ تختو لئی نور سیزو نہ تختو لی نور دیر کارو نہ دا سکھ